انا كل شيء خلقناه بقدر یو کم تنگستم آیت کی دعوت سورت ذکر دا اور ربط دا سورہ قمر دا مخ کی سرا دا دے کہ ہر کل نبی دا شرک اعتقادی شوا تا مخ کی سورت دی ندا صورت اچلو لے شرد پارا دنا کی دے شرک فی البرکات دویم مناسبت دا دے چی دا صورت توضیح دا وضاحت دے دا پارا دا مخ کی صورت کی مخ کی صورت کی وی وانہو اہلک عادن الغولا وثمود فما ابقا دا سی دا اقوام محلقاو ذکر کرو نو دا سور قمر فدی کی تفصیل دے ہمددد کا اقوام محلقاو درہم مناسبت دا دے چی دا سورت تسلی دا اللہ پیغمبر تا فدی قول دا اللہ سرا چی اللہ وی فتول عنہم پس مخواڑو دو دینا پس داغن جی مجھ کی صورت کی اثبات رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے یا مجھ کی صورت کی بھی عزفت العزفہ نزدیش و اغنیزدی کی دن کی عرض ندلت و اغنیزدی کی دن کی رسل اقتربت ساعت و انشق القمر بل مناسبت دا دے چمر کی صورت کی دیان تو صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات رسالت نپذی صورت کی اوپور پسی صورت والو کی دیان تو مجدید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دی صورت کی بیان دا مجدید شق القمر دے اور پور پسی صورت کی بیان دے درالی دنو دے قرآن کری صورت کی تبوری بیان دے دا ہلاک شو قومنو کہ دلتے پندوستم آیت نا ذکر کری بھی آدیان سمودیان قوم دے نوح علیہ السلام دا شان قوم دے لوت علیہ السلام دا دغا حلاکشو قومنو دا حلاکت داغی تفصیل دے او توضیح دا اقتربت الساعت نزدیش قیامت وانشق القمر او اچاو دسپومی و این یرو او بجرمی ملی آیتا یو موجزا نمخر یلائینا او وائد سحر مستمر دارے جا تم مضبوط جادو دے مضبوط خواہشات مستقر آرام والا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ خبروں مزدجار سپاہی کی رچن دید پارا حکمت بالے وطن داد عقل مندی کی تاب دے چنتہا کر سیدلے پا عقل مندی کیا فما تو نور پس فائدہ ورن کا انبیاء علیہ السلام ائی تم فائدہ ورن کرے سو تو منتا فتولانهم پس مخوارو لدينا يوم ذان لکلام دے اغیس رے دغنشتے تعلق يوم يدود داعی فکم ورلانی چی بلل بوکی بلن کے الاشین نکوری وشین اشناتا قلوی براو کی استرگی لدائیا یخرجون رو جو لقبرنا ویاکی داری ملخان وریبن کی محبیعین الاداعو منڈی وہن کی وہی طرف بل ان کی تھا اسراف علیہ السلام تھا وائی بکاویر داد اور سخت علیہ السلام نسبت ضرور کرے ہو قوم نوح علیہ السلام بس نسبت ضرور بے کو آپ گنا بند گتا اویل دئی مجنون داج لے ون اور اٹلے شیر فتح بس جگت حضرت نوح علیہ السلام رو پلتا آواز کس پل رہتا انی دو مغلوب کمزور کرے شے ما پس بند والے زمان دروازے آسمان کو برا تی دن کو باندھے اور پچین سرا بس پورا سی روپ آلہ امرین پیو کار باندھے قد قدر چپتا تیسرا اندازے کرے شیوا چاگا ہلاکت کوم نوح علیہ السلام آگندازی تو دور سی وہ ملنا اوسور منگلا نوح علیہ السلام پسا اندے تصور می ہنوانی چروان بولا جسے بیاونینا پی فاضل منگا باندے یا پرو برو منگا فاضل منگا باندے جزاءن دا بدلا رسکلو لمند پار دارا چاکان جو کفر کوہر انکار کرے شیو کوہر بھی کرے شیو یا دا سبا والی من دپار دارا چا کان کیو کفر چی کوہر کرے ہوا کل جد کاف دورشی نمانا کفر چی کوہر کرے دا دا دی سبا والا ولقد ترکنا ہا اب تاکی سرا ریخ منگا دی کل کشتین آیتن یو نخا فحل من مدکر فستشتے سوپند وسلم کے تو کسرن جو عذاب دما او یرو اللما افتا دی سراسان کرے مگا قرآن کریم دپار دپند وسلم فستشتے سوپند وسلم کے درشانی دا ایت بورا نبیا بیا برا جی مقرر مقرر برا جی دانے کی تقرار شنو سہی میرے او دا دن شنی دے کذبت نسبت ضرور کروا جانو فسرن جو عذاب زمان ویرول زمان منگا چو راجی پراولی زمان پر باندو پات تیز پاغو رز کی جس پاغو رز اس کی رے کی مستمر رے چی ہمیشہ وا فدائیوان دے او مراد تینا رز ماخلا بلکی مدوالا مدوالا دی رزی مراد مدوالا وجہ دادا پورن ویا کی گا دیا مندان دو کجرو دو ایخنا راوتن کیا پسرن جو عذاب غما ویرول غما اتا تی سراسان کرنے مگا قرآن کریم دو پار دو پندہ وستو نفس ایشتے سو پندہ وستو کیا نسبت درو کے سمودیان انبیاء ہوتا رسول دی ابا شرم مننا واحدان اے پس بنی آدم زمگنا واحدان چی ایکیو بندہ لے روان شنگا بسی منگا بداؤ کی خامسا گمراہی کی بہو اصور پلی ون روپ کی بہو اے اولے گلے سے پرانی کریم بدوانی کمیاں منگا کی بلکہ رے رے کذاب و نشیر دیرلی دروگن کے تکپر کون کے سیال منا غدان رب ویدد جکو بشی سوا سوا وکو بشی جسون جرے دروجن او تکبر کون کے منگ کی رالی کن کی روخی فتنة اللہم ازمائش دے پارا دے پس انتظار کور دے وستو دیر او صبر کوا او خبردارے ور کرے کہ چی یقین نوب دے تقسیم والا دے پندن دے کی او کل شربین آر یوار دے بو تمہ تظر حاضری بکولے شی پس آواز دے کدے مرگری خبلتا خدا رب مصالب اگلے آواز کو ارسلنا علیہ راولی کمون پا دیوان دی چی غیا وا فسید پشانتا دا دلد گیا دا جاری والا ولقد یسرنا القرآن دا سی دلد نیو لکاغت بیزیو بیزو آیا گڑو والا چیو جاردو اکڑی دنوش پولی کری آریل گڑی دن نکڑی مولا چیئی کی گڑو لگیا واچی مجھے دیا والا واچی نسا غی اکڑی او سا غی پخلو خوبان دی دلد کی امتیاز او کچی بیو کی بشانت دلد جایا دجاری والا اپتا کی سرا سان کرنگا قرآن کریم دپار دپند وستو پر ایسے سو پند وستو کے اللہ وینگا سان کرے رے او دے وینا قرآن کریم دیر گران دے او دے لگا تو دمرا دمرا ایمون ضرورتی نو دیو جنا چرتا جی کتاب سے آیت را دے جس سے ہاتھ دے پکڑے ہوا نو دا آیت مانا دے نو کلا سینا غلط ہے اکیو ہنی جو ادا شنگ دے تیری دل مانا بین کولا کذبت دا آیت دریب علی تیرش اس وقت سی بیا دا سلورم گلے وقت سی پنزم گل پنزم گلن را روان جسل ویختم آیت کی مگر لوت علیہ السلام والا سہر کیا سبا کی نعمت من عندنا دا نعمت طرف منگنا ادا شان بدل ور کو منگا من آ جاتا شکر کی شکر کی اللہ ولقد انذرهم او پتا کی سر یرونی گئی لوت علیہ السلام بخشتنا دا ہم لیز منگنا دنوز منگنا فتمارو بنوزور پس دی دا غوک شکوک فا انبیاء واندیا انبیاء علیہ السلام اغیوان دی دغیوک شکوکوہ ولقد راودوہ افتا تیسرا مطالب اکری وزی دیلوت علیہ السلام نے وارد مل منود دکی پس محوط منگستر گئے دی فضوکو پس اسا گئی عذاب زماوی رلما افتا تیسرا سبات بدیوان دی سہر وقتی عذاب آرام ان کی بدیوان دیا لکہ اوشے چی بے قراریا او اغیل آرام انیا تاک دا عذاب دا گئی پوری کہ وقت شو او سلیخ شو لکہ سرنگی کی اوشے آرام انیا مستقر آرام ان کی بدیوان دی تسکوتا کہ عذاب ماو یا رول دما افتا تیسرا خیست آسان کرنگا قرآن کریم دپار دپندرستو پسیشتے سو پندرستن کے اپتا تیسارا راغلیو فیرونیان تا انبیاء علیہ السلام یر ورکن کی پس نسبت درغو کردائی بے آیاتنا کل لہا موجود منگا طولولا پس کنیول منگا دائی پنیولو دزور ورد طاقت درون کی سارا اکفارکم خیرون ایپل کاغرستاسو خیرون غردی من اولائی کندر کسانا یا کستاسو بارا برا اتن فیل زبور خلاسے دے پسوہی بھوک دیا ہم یقولونا اے وائی گئی نحن جمعون منتاثر بلکہ وائی گئی منگٹول فضلہ رسکن دیو سیوزم الجمع ذردے کی شکر خردبت ریشی ڈالے آرائی بلیشا گانیا یہ ہے جہنم آئے کی سو فرشتی بھی اللہ ویا علیہ صفات آشار فدیوان دی نلس فرشتی بھی نددی لسو زما غطا سوالی ادا نور مال اپری دییا مطلب دا نونگا دی جہنم تنیشی بردولے نا اللہ وی گردے چی شکاس مردبہ بیشی ڈالے آلائی بلائی شاگانی بلکہ قیامت موعدوہم زید وادی ویلے او قیامت ادھا دیر دہے بات والا دے و آمر او دیر تریخ دے یقیناً مجرمان کو گمراہی ہو لیون کو گمراہی کی بھئی او پلی من توب دی بھئی یوم پکم رضبان دی دا زان لگ کلام دے دا مطلب میں جی پتا رضبان دی با کو گمراہی ہو لیون توب کی نا وقت لازم کرا دے دو کلام زان لشو پکم رضبان دی چی یوس خبون بناری اور مخی براست پیشی پاور کی پمکنو کروانی روحو اللہ کوئی غصہ کئی مستسا کر عذاب دو جہنم عذاب دو سکر انہا مگا چی کل شین آریو سے خلقنا ہو بے قدر پیدا کردن گا پیوندہ رواندے انا دے حکم مندر قیامت مگر یو سلام ہم بل پرسوار پشان تو درب دستر دیا اب تاکی سر پیدا کردن گا اشیاکم امثال ساسو پشان ساسو اشیاکم مانا امثالکم فحل من مدکر پس او پتاتی سرا حلاک کری منگا اشیاکم امثال ساسو پس اے ای تاسو فحل من مدکر پس اشتے سکن درستن کے او ہر یو شے سارو چکڑے رئی فردو پر ناغلی کلشے دے پر سوہی بوکی مانا چی دائی سسیل امکڑے دے سامل امکڑے دے نو فیدو پور مانا مکتوبن فیدو پور نکلشے دے پر سوہی بوکی او دا مطلب نرے چی دائی ہر سکری پر سوہی بوکی جنیا غا سوہی فی آغا محل دا عمل دا دائی دے نانا وکلو شئن فعلو اور اس چکری دی نو مکتوبن فی الزبور دانا چی دی کی سکری صحیبو کی کری دیا مانا نکرا اور یو ملوک عمل اولو عمل مستطر لکلے شئیت ننگ پر اغدار پا جنتونو کی بھئی و پنہونو کی بھئی پا غیر رشتیاو کی بھئی دو بادشاہ تاقدر ان کی سارا بسم اللہ